الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب یہاں پر ہے اگر کوئی قتال کرتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو کیا اس کے اجر میں جو جہاد کا اجر ہے اس میں کچھ کمی ہوگی یا کمی نہیں ہوگی؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، جو اس لیے قتال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو وہ فی سبیل اللہ ہے. اگر کوئی مال غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے تو فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ فی سبیل اللہ یا نہیں معلوم ہو فی سبیل اللہ نہیں ہے. اب اس حدیث سے باب کے بارے میں کیا استدلال ہوتا ہے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے من قاتل للمغنم، اگر کوئی مال غنیمت کے لیے قتال کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ایک ساتھ آدمی کی دو نیتیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو جا رہا ہے آدمی حج کرنے کے لیے، ساتھ میں چلو لیتے چلتے ہیں سامان، وہاں بیچنے کی پیسہ مل جائے گا، تجارت بھی تھوڑی ہو جائے گی، صحیح یا غلط؟ جا رہا آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے اللہ کے لیے فتح یاب ہوگی تو انشاءاللہ مال غنیمت بھی ہاتھ آ جائے گا، صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ تو ایک ساتھ اس طرح کی ایک اصل نیت اور ساتھ میں ایک جانبی نیت اور ہو جو باقاعدہ شریعت کے دستور کے نظام کے مطابق ہے کہ شریعت نے رکھا ہے کہ ملے گا آدمی. ایک تو آدمی اصل مقصد بنا لے مال غنیمت کو، اس کا مسئلہ الگ ہو گیا، لیکن ایک آدمی جا رہا ہے جہاد ہی کے خاطر، لیکن ذہن میں اس کے دماغ میں ہے کہ انشاءاللہ اگر فتح یاب ہوں گے تو مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، تو اس کی وجہ سے اجر باطل ہو جائے یہ تو نہیں ہوگا. آدمی کا اجر باطل ہو جائے ایسا بہرحال نہیں ہوگا. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے والذی یظہر ان من قصد اعلاء کلمۃ اللہ محضا، والذی یظہر ان من قصد اعلاء کلمۃ اللہ محضا لیس فی الاجر مثل من ضم الى هذا القصد قصدا آخر من غنیمة او غیرها. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص جس کا ارادہ خالص الہ کلمۃ اللہ، باقی اور کچھ نہیں، اس کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بلند ہو، وہ بہرحال اس کی طرح سے نہیں ہو سکتا اجر میں جو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی جانب مقصد شامل کر لے. ایک کیا بالکل اخلاص سے کوئی اور چیز نہیں ہے، ایک کیا ساتھ میں اور بھی کوئی مقصد مال غنیمت ملے گا تو دونوں اجر میں برابر ہو جائیں، بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کہ امام خیر حل بتانا چاہتے ہیں کہ ایک خالص اگر جاتا ہے آدمی جہاد کے لیے علاقت اللہ کے لیے، اس کو جو ثواب ملے گا، ساتھ میں کسی کے اور بھی کوئی مقصد اگر ہے، اتنی کہہ سکتے اجر باطل ہو گیا، لیکن اس کے برابر ثواب مل جائے بہرحال یہ تو نہیں ہوگا. امام وقت کے پاس جو بھی چیزیں آئیں مال فے ہو یا خمس ہو تو وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے، اور اگر کوئی نہیں موجود ہے تو اس کے لیے چھپا کر کے رکھ لے، ابھی فلاں نہیں آیا ہے، لہٰذا اس کا حصہ بچا کر کے رکھ لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غیر موجود لوگوں کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار ہدیے میں اس قبا آئی، اس قبا آپ کے پاس آئی اور یہ ریشمی قبا تھی سر، مزررتم بالذهب، اور اس میں جو زر اور بٹن لگے ہوئے تو سب کس کے تھے؟ سونے کے بٹن لگے ہوئے، ریشمی ذرا سونے کے بٹن لگے ہوئے، اس اعلیٰ قسم کی احمد وسیم صاحب اللہ رسول کے پاس ہدیے میں کہیں سے آ گئی. اب آپ نے اس کو اپنے اصحاب کرام میں تقسیم کر دیا اور ایک بچا کر کے رکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرمہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے. اب ان کو معلوم مخرمہ ہوگا کہ آج تو بہت قیمتی کمائیں تقسیم ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بیچ میں اور مجھے تو اس میں سے حصہ نہیں ملا، بیٹے کو لے کے گئے اللہ کے رسول کے پاس. کہاں بلایا ان کو؟ کس کو کس کو بلایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائی جا کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے اور آواز سن لی آپ نے، سمجھ کے کون آئے ہوئے ہیں؟ مخرمہ بن نوفل آئے ہوئے ہیں. اور ابھی آخر میں بتا رہے ہیں ان کے بیٹے ذرا سا سخت مزاج تھے، ہمارے والد صاحب، ہمارے والد صاحب مخرمہ ذرا سخت مزاج تھے. تو کب اس کے کہ وہ کچھ کہیں کہ سب کو دیا آپ نے اور ہم کو تو کچھ دیا ہی نہیں آپ نے؟ کب اللہ رسول نے کیا کیا؟ فقط ایک قبا اٹھائی جلدی سے اللہ کے رسول نے اور آ کر کے ان سے ملاقات کی. بس تک بلو بھی اطراری اور سونے کا بٹن ذرا سامنے کر رکھا تھا، دیکھیے سونے کا بٹن لگے بہت اچھی سے کبا ہے سونے کا بٹن. تو دیکھتے تھا پیکنگ کیسے کرتے ہیں آج کے لوگ، کس انداز سے لوگ پیکنگ کرتے ہیں تاکہ دور سے آپ کو لگ جائے کہ بہت ہی اچھا اور بہتر سامان ہے. تو فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم یا اب المصبر قبا تو ہاتھ الگ تھا، اب المصبر میں نے آپ کے لیے چھپا لی تھی، رکھ لی تھی میں نے آگ بچا کر کے اور اس کے بعد آپ نے ان کو دے دیا. ذرا سا سب مزاج تھے، ذرا سا سب مزاج آدمی. آپ کو صحت آپ کی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کچھ تکلیف ہے پیٹ میں لگتا ہے جی سر؟ صحت آپ کی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. ان کیا تھما دیتے ہیں مولانا صاحب، ایسی کر کے اندازہ نہیں، نہیں کچھ اندازہ ہوتا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے جو اموال تھے، زمینیں تھیں، ان کو کس طرح تقسیم کیا آپ نے؟ بنو نذیر کا علاقہ کیسے تقسیم کیا آپ نے؟ اور اپنی ضروریات کے لیے اس میں سے کیسے خرچے کیا کرتے تھے آپ؟ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے کھجور کے باغات میں سے چند درخت الگ کر دیا کرتے تھے، یہ درخت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پھل ملے گا، یا پھل اس سال ہم نہیں توڑیں گے، یہ پھل اس درخت کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. جب قریظہ اور نذیر سے فتح ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا نہیں لیا کرتے، تو اسی میں سے آپ کی ضروریات پوری ہو جایا کرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے بعد جو دوسرے اولاد تھے مسلمانوں کے، ان کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا، غزوہ کیا، تو ان کے مال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی برکتیں دے رکھی تھیں، ان کے حیات میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی، اس کا اندازہ آپ کو آگے والے واقعے سے ہو رہا ہے. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ غازی کے مال میں برکت دیتا ہے اور زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. دیکھیں ذرا صبح، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، کہہ رہے ہیں جب یوم جمل کے موقع سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے والد اس میں میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، مجھے بلایا، میں جا کر کے ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، کہا بیٹے دیکھو آج جو بھی مقتول ہوگا یا تو ظالم ہوگا یا مظلوم، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آج میں مظلوم حالت میں قتل کر دیا جاؤں گا. اس طرح کی بات جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، اور اسی طرح کی بات زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہی. مجھے لگ رہا ہے اگر احساس یہ ہو رہا ہے کی مظلوم حالت میں آج میرا قتل ہوگا، اور سب سے زیادہ اگر مجھے کسی بات کی فکر ہے تو ان قرضوں کی ہے جو میرے سر پر ہیں، قرضوں کا بوجھ ہے، ذرا فکر مجھے اسی بات کی ہے. افترا کیا خیال تمہارا ہے کہ جو میرے ذمے قرضہ ہے وہ قرضہ کیا ہمارے مال میں سے کچھ بھی باقی چھوڑے گا؟ قرضہ ادا کرنے لگو گے تو کیا اس کے بعد کچھ بھی مال ہمارا بچے گا؟ سارا قرضہ دینے میں نکل جائے گا. تو کہا بیٹے دیکھو، میری وفات کے بعد میرے پاس جو کچھ مال ہے بیچ دینا، بیچنے کے بعد اس سے قرضہ میرا ادا کر دینا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بچتا ہے قرض ادا کرنے کے بعد تو ایک تہائی کی میں وصیت کرتا ہوں، اور ایک تہائی میں سے جو اس کا تہائی ہوگا وہ تمہارے بیٹوں کے لیے وصیت کرتا ہوں. تو انہوں نے کتنی وصیت کی؟ ایک تہائی مال کی وصیت کی، اور کہا جو ایک تہائی مال نکال کے الگ کریں گے اس کا ایک تہائی کس کو ملے گا؟ آپ کے بیٹوں کو. تو پوتے تو حصہ نہیں پاتے ہیں جب بیٹے موجود ہوں، تو کہا کہ آپ کے جو بیٹے آپ کی اولاد ہیں ایک تہائی مال کی میں ان کے لیے وصیت کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کے پوتے ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے وصیت کریں پوتوں کے لیے، کچھ پوتوں کی وصیت نہ کریں. ایسا ہے ضروریات کو دیکھتے ہوئے، کون کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح پڑھائی لکھائی کر رہا ہے، اس کی ضروریات ہیں کیا، اللہ کیا کیا مسائل ہوں. تو انہوں نے اس طرح سے اپنے کچھ پوتوں کے لیے وصیت کی کہ ایک تہائی الگ کریں گے، اس کا ایک تہائی آپ کے بیٹوں کا، اس کا دو تہائی کس کا ہوگا؟ ہم عام لوگوں میں جو بھی ہوں گے فقرا مساکین ان میں تقسیم کر دینا. جو یہ سلوس نکالو گے الگ، اس کو پھر اس کا سلوس نکال لینا اس کے بعد، یعنی کتنا پورے مال کا نواں حصہ، کوئی پورے مال کا نواں حصہ ہی آپ کی اولاد کے لیے ہوگا. والے قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ مال بچے گا اس میں سے سلوس نکالیں گے، اس کا سلوس آپ کے بچوں کے لیے ہوگا. ذرا آپ یہاں پر دیکھیں، سلوس پورے مال کا سلوس نہیں بلکہ سلوس کا سلوس آپ کے اولاد کے لیے ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلوس کا سلوس ملا تھا عبداللہ بن زبیر کے بچوں کو، تو اتنا ملا تھا کہ بعض لوگوں کا حصہ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹوں کے برابر ہو گیا تھا، لیکن یہ نواں حصہ نکلا تھا. کتنا حصہ نکلتا ان کے بیٹوں کے لیے؟ نواں حصہ. اب اس کے بعد جو آٹھ حصے بچے تھے، کتنے بچے تھے اس کے بعد؟ یعنی دو تہائی جو بچا ہوا تھا، ایک تہائی تو نکال دیا، دو تہائی جو مال بچا ہوا تھا اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ دیکھے مولانا صاحب، خبیب، عباد، یہ لوگ تھے. ہاں کتنے تھے مولانا صاحب؟ نو لڑکے تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نو ہی لڑکیاں تھیں، تو نو دنیا اٹھارہ میں کتنا ہو گیا؟ اٹھارہ میں کتنا ہو گیا؟ ستائیس حصے. جو دو سلوس تھے ان کے کتنے حصے ہوں گے؟ ستائیس، وہ بھی سمن نکالنے کے بعد ستائیس. بیویاں بھی تو تھیں، چار کون تھیں؟ بیویاں تھیں. تو سمن ان کا نکالا، اس کے بعد جو بچے اس میں کتنے حصے کرنے ہیں؟ سمن نکالنے کے بعد کیا حصے کرنے ہیں؟ ستائیس حصے کرنے ہیں، کیونکہ نو بیٹے ان کا اٹھارہ ہو گیا، نو بیٹیاں ان کا نو ہو گیا، کتنا ہو گیا یہ؟ ستائیس. تو کتنا ملا ایک ایک بیٹے کو؟ زیادہ بیٹیوں کو ستائیسواں حصہ، بیٹوں کو اٹھارہواں حصہ ملا، اور ان کو نواں حصہ پھر اس مل گیا. تو بعض ان کے جو لڑکے تھے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سگے بیٹے تھے، بعض کا حصہ تو ان کے برابر ہو گیا تھا. تو بہت وصیت کی قرض کے بارے میں، خاص تاکید کی، اور کہا اگر کبھی پریشانی پیش آئے، قرض ادا نہ ہو رہا ہو، تو میرے مولا سے تم لوگ تم تعاون طلب کرنا، وہ انشاءاللہ سارا مسئلہ حل کر دے گا. کہہ رہے ہیں کہ اب میرے سمجھ میں یہ مولا ان کی ہے کون آخر؟ کوئی خاص ان کا دوست تو یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مولا سے مراد کیا، کس سے بعد میں جاؤں گا مانگنے کے لیے قرض ادا نہ ہو تو؟ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پوچھا کہ یہ مولا کون آپ کا ہے؟ اللہ کون میرا مولا؟ اگر قرضہ کہہ رہا نہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں کا قرضہ میرے والد صاحب عطا فرما دیجیے. کہہ رہے کہ بعد میں قرضہ ادا کرنا شروع کیا میں نے، تو جب بھی کوئی قربا مصیبت آئی، پریشانی کوئی، میں کہتا تھا یا مولا زبیر اقد عین ہو، تو سارا قرضہ ادا ہو جاتا تھا، اس کے بعد آسانی زیادہ ہو جایا کرتا تھا. وسلم. پہلے تو وصیت کی تھی، ساری بات وصیت کی، اس کے بعد واقعی اس دن شہید ہو گئے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. کہہ رہے ہیں ایک نہ تو درہم چھوڑ کے گئے تھے وہ، نہ ایک دینار چھوڑ کے گئے تھے. ان کی میراث میں جو ترکہ چھوڑ کے گئے تھے، درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کیا ان کی جائیداد تھی؟ زمینیں تھیں بس. چنانچہ ایک تو الغابہ تھا، مدینے قریب ایک پورا علاقہ غابہ ان کا تھا. دوسرے مدینے میں 11 مکانات تھے ان کے، بصرہ میں 2 گھر تھے، کوفہ میں 1 گھر تھا اور مصر میں 1 گھر تھا. کہاں سے آ رہا ہے ہمارا اتنا سارا؟ وہ بھی سارا بتا رہے کہاں سے آیا. دیکھیں بات کہہ رہے ہیں، اور جو ان کے ذمے اتنا سارا قرض تھا وہ بھی سن لیں کہ قرض کیوں ہوا ان کے ذمے، کیا کرے، سارا کھا کے اڑا بجا دیتے تھے، کیا مسئلہ تھا یہ؟ تو ان کا جو قرضہ تھا اس کی نوعیت یہ تھی، کوئی آدمی ان کے پاس آتا تھا کہ راتی ہماری امانت رکھ دیجیے، یہ 10,000، 1,000، 10,00,000، 1,00,000 یہ ہماری امانت ہے، کیا کر لیجیے آپ، اس رکھ لیجیے، قرض نہیں امانت نہیں رکھوں گا میں آپ سے قرضہ لے رہا ہوں، امانت رکھوں گا، اگر میرے پاس سے ضائع ہو جائے تو کس کا ضائع ہوا؟ جس نے امانت دی ہے لا کر کے اس کا ضائع ہوا، اور ہم نے قرضہ لے لیا آپ سے، کس کا ضائع ہوا؟ ضائع ہوا تو قرضہ لینے والے کا. لہذا خواہ مخواہ اگر میرے پاس سے چوری کچھ ہو گیا تو تمہارا نقصان ہوگا، لہذا میں بطور امانت نہیں لے رہا ہوں تم سے. کیسے لے رہا ہوں؟ بطور قرض میں لے رہا ہوں تم سے. لہذا اگر میرے پاس سے ضائع بھی ہو تو میرا نقصان ہوگا، تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں سب کیا انسو للمسلمین، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ. کہ اگر آپ نے کسی کا امانت رکھ دی ہے اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی، جل گیا سر آپ کا سامان جو امانت میں تھا، کس کا جلا مولانا تھا؟ آپ کا جلا. اور اگر کسی نے آپ سے قرض لیا تھا اور کوئی نقصان ہو گیا تو کس کا نقصان ہوا؟ کس نے قرض لیا تھا اس کا نقصان ہوا. تو یہ قرضہ تھا، انہیں قرض ضرورت قرضے کی نہیں تھی، یہ نوعیت یہ قرضے کی. لوگ امانتیں لاتے تھے تو کہتے تھے بطور قرض میں آپ سے لے رہا ہوں، جب ضرورت ہوگی تو آ کر کے مجھ سے لے لینا تو ہونا واپس قرضہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کیوں کرتے تھے اس طرح سے؟ اس طرح ان کے دن میں بہت سارا قرضہ ہو گیا تھا. یہ بھی وضاحت کرتی ہوں مناسب، کوئی سمجھے شاید پتا نہیں کہاں سے اتنا سارا مال جمع کر لیا تھا. کہہ رہے ہیں کہیں کی عمارت ان کے ذمے کبھی نہیں آئی، کہیں کے امیر بنے ہوں، کوفہ بصرہ کہیں کے، زندگی میں کہیں کے امیر نہیں بنے، نہ ہی کبھی ٹیکس کی وصولی پر مامور ہوئے، کبھی خراج کی وصولی پر کبھی مامور نہیں ہوئے، اور نہ ہی کبھی کوئی ذمہ داری سنبھالی انہوں نے. یہ جو ان کی ساری جائیداد جو پڑی آپ نے، اتنے گھر یہاں، اتنے گھر وہاں، اور فنا غابہ کی سرزمین تھی، یہ سب کیسے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے، گمال غنیمت ملتا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عثمین کے ساتھ غزوات میں شریک، ان کے زمانے میں وہاں سے مال غنیمت ملا. یہ ساری جائیداد ان کی کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات، یا آپ کے بعد جو خلفاء تھے ان کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، وہ ساری جائیداد انہیں ملی تھی. اب میں نے سارا لوگ بتا کر آپ کس کا کتنا قرضہ ہے، سارا حساب وساب کیا تو معلوم ان پر کتنا ہے، الف الف الف المان کتنا ہوتا ہے؟ الف المان 1,000,000. میت المان کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000. اور الف المان 10,00,000، جس کو کیا کہتے ہیں آپ، 1,000,000. اور الف المان کیا ہو گیا؟ 2,000,000، یعنی کتنا ہو گیا؟ 20,00,000. تو کتنا قرضہ تھا ان کا؟ 20,00,000. اور میت الف 2,00,000، اور کتنا لاکھ ہو گئی ہے؟ 22,00,000. تو جو کل قرضہ ان کے ذمے تھا 22,00,000 درہم قرضہ تھا انہوں نے. کتنا مال تھا انہوں نے؟ 22,00,000 درہم کیا تھا؟ ہاں، لوگوں کا ان کے ذمے قرضہ تھا. تو ایک بار ان کی ملاقات ہو گئی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، اس کے بعد میں صلی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی تھی، بعد میں کسی نہیں لیا کرتے تھے. تو کہا کہ کتنا قرضہ ہوگا والد صاحب سے آپ کے؟ انہوں نے بتایا نہیں صاحب کا، چھپایا انہوں نے. کہا 1,00,000 ہوگا. کوئی جھوٹ بول دیا انہوں نے صاحب، جھوٹ بول دیا. ہاں 1,00,000 بتایا کسی کا، اور باقی دوسروں کا نہیں بتایا انہوں نے، جھوٹ نہیں بولے انہوں نے، کسی کا ایک لاکھ بتایا اور باقی اور لوگوں کا نہیں بتایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ قرض بہرحال ہے. ہاں آپ کا جو مال ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ میں تو نہیں سمجھتا اتنا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا آپ کا. کتنا قرضہ، کتنا ادا ہو جائے گا؟ ہاں ایک لاکھ ادا ہو جائے، کہاں سے ادا کریں گے آپ لوگ ایک لاکھ؟ یہ روپیہ، روپیہ نہیں سر، درہم. روپیہ تو ہلکا ہوتا، سستا ہوتا، کیا چاندی کا درہم جی. کہا اچھا اگر 22 لاکھ ہو تب آپ کہیں ایک لاکھ ہو تو ادا نہیں ہوگا، آپ کو مال اتنا نہیں ہے، 22 لاکھ ہو تب بتائیے کیا ہوگا. کہا تب تو آپ کے بس سے باہر، اگر 22 لاکھ قرض ہے تب تو آپ لوگوں کے بس سے باہر پھر سے بات ہے. کہا دیکھیے اگر کوئی پریشانی ہوگی بتائیے گا، ان شاء اللہ میں حاضر ہوں تعاون کرنے کے لیے، کہیں بھی کوئی پریشانی ہو، ادا قرضہ نہ ادا ہو رہا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بتائیے گا. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو غابہ خریدا تھا کتنے میں خریدا تھا؟ 1,70,000 میں خریدا تھا انہوں نے. غابہ کتنے میں خریدا تھا؟ اس زمانے میں 1,70,000 میں غابہ انہوں نے خریدا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 16 لاکھ میں بیچا. کتنے میں خریدا تھا؟ 1,70,000 میں، اور ریٹ اس کا اتنا بڑھا اس بیچ میں کہ انہوں نے 16 لاکھ میں بیچا، لیکن صحیح جو مجھے معلوم ہو رہا ہے 26 لاکھ میں، مولانا سر 16 نہیں، یہ الف ہے، الف ہے، الف الف نہیں مولانا سر، جیسے کہ وضاحت ابھی آگے جا کر کے ہوگی، اور نسخوں میں الف الف ہی موجود ہے، لیکن جو آگے کی چیزوں سے معلوم ہوتا ہے وہ الف ہے، الف صحیح معلوم ہوتا ہے، 26 لاکھ میں بیچا انہوں نے. تو اگر 26 لاکھ ہو گیا تو قرضہ پورا حل نہیں ہو جائے گا نا سر؟ کتنا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ 22 لاکھ. کتنا بچ جائے گا؟ 4 لاکھ بچ بھی جائے گا اس کے اندر. اور وہ اعلان کیا جس کا بھی ہمارے والد شخص میں کوئی قرضہ ہو غابہ میں آ جائے گا، غابہ جو ہے وہاں پر آ جائے گا، وہاں اپنا قرضہ لے لیں گے سر. تو عبداللہ بن جعفر آئے، یاد عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ ان سے کہا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یاد ہے کہ ہم اور آپ اور عبداللہ بن عباس گئے تھے، تو انہوں نے کہا یاد ہے. اور کیا یاد ہے؟ آپ کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے بٹھا لیا تھا، وہی عبداللہ بن جعفر. تو عبداللہ بن جعفر آئے، ان کا کتنا قرضہ تھا ان کے ذمے؟ 4 لاکھ ان کا تھا. عبداللہ بن جعفر کا کتنا قرضہ تھا زبیر کے ذمے؟ 4 لاکھ قرضہ ان کا تھا. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر سے اگر کہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، دیکھا اتنا لمبا قرضہ بیچارے کہاں دیں گے. کہا اگر آپ چاہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا. کہا میں معاف نہیں کرنا دیجیے. کہا ایسا ہے کہ دوسروں کو دے دیجیے، اس کا سب سے آخر میں ہمیں دیجیے گا، تاکہ کام کا مجھے پہلے دینا اور اس کو دینے پریشانی ہو، تو مجھے آخر میں دے دیجیے گا. کہا نہیں ابھی آپ لے لیجیے، کوئی تاثر واثر نہیں کرنا. فصل کوئی بات نہیں، تو ہمیں زمین اپنا کر دیجیے کہ یہاں سے ہماری زمین ہے، لہٰذا انہوں نے پورے 4 سہم، 4 لاکھ کا ان کا نا، ایک ایک سہم کتنے کا؟ ایک ایک لاکھ کا ایک سہم انہوں نے کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں زمین کی؟ ہاں پلاٹنگ کرتے ہیں زمین کی. تو انہوں نے پلاٹنگ کی 26 حصے بنائے انہوں نے، اور اس کے بعد ایک ایک حصہ، ایک ایک سہم، ایک ایک پلاٹ کتنے کا بنایا انہوں نے؟ ایک ایک لاکھ کا. تو کہاں دیا ان کو؟ یہاں سے لے کے یہاں تک 4 پلاٹ آپ تک لیے ہوگی. چنانچہ انہوں نے اس طرح سارا بیچ بیچ کے سارا قرضہ ادا کر دیا. انہوں نے سارا قرضہ کہاں سے ادا ہو گیا؟ یہ غابہ سے ادا ہو گیا. انہوں نے 22 لاکھ دیا کہ نہیں ادا ہوا؟ 22 لاکھ ملا، 22 لاکھ کا ہو کہ نہیں ہوا؟ 22 لاکھ تو ہو گیا. 16 میں کہاں 22 لاکھ ہو جائے؟ 22 لاکھ ہو گیا. کتنا بچا ہوا تھا؟ اور 4.5 پلاٹ بچا بھی ہوا تھا ابھی. 26 ہو گئے، 22 4 26. اس لیے میں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنا یہ الف ہے، الف ہے، نہ کہ الف الف ہے، ورنہ پھر تو کہاں سے وہ تو کم پڑ جائے گا، بچنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ اعلم. تو اب اس کے بعد وہ گئے ایک بار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. کون گئے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. وہاں پر ایک عمرو بن عثمان موجود تھے، منکر بن زبیر موجود تھے، ابن زمان موجود تھے، 4 لوگ تھے، 3 یہ اور 1 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو معاویہ نے کہا کہ غابہ کی کیا قیمت لگی؟ بابا کے باغ کا 170,000 میں خریدا تھا انہوں نے، کیا قیمت اس کی لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک پلاٹ کی ایک ایک شام کی کتنی قیمت لگی ہے؟ 100,000 لگی ہے. کہا بچا کتنا آیا؟ کہا کتنا بچا ہوا؟ 450 بچا ہوا ہے. تو منصف بن زبیر نے کہا چلیے 100,000 کا میں نے ایک پلاٹ لے لیا. انہوں نے کہا چلو 100,000 کا میں نے ایک لے لیا. دو ختم ہوئی. ابن زبان نے کہا چلیے ایک پلاٹ 100,000 کا مجھے دے دیجیے. اب کتنا بچا ہونا سر؟ 1.5 بچا دیجیے. کہا چلو 1.5 لاکھ کا میں لے لیتا ہوں. وہ بھی سارا کیا ہو گیا؟ بکے ختم ہو گیا. اور اس طرح سے 22 لاکھ کے تو یہ دے ہی چکے تھے سر، اب 4.5 لاکھ یہ بھی آ گیا. تو اب اس کے بعد اب 1.5 حصہ تو 1.5 پلاٹ تو مل گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر خرید لیا تھا انہوں نے. بعد میں عبداللہ بن جعفر کا 4 پلاٹ وہاں پر 4 لاکھ کا تھا، انہوں نے اپنا والا یہ پلاٹ کتنے کا 6 لاکھ میں بیچا. کس سے؟ مانگے رضی اللہ تعالیٰ سے. اتنے دنوں میں گویا کہ اتنا ریٹ چڑھ گیا انہوں نے، اتنے دنوں میں اتنا ریٹ چڑھ گیا. 4 لاکھ 4 لاکھ کے بدلے میں 4 پلاٹ لیا تھا انہوں نے. کتنے بیچا انہوں نے مانگے رضی اللہ تعالیٰ سے؟ 6 لاکھ کا بیچا انہوں نے. اتنے دنوں میں اتنی قیمت چڑھ گئی. تو ان کا کتنا حصہ ہوگا مانگے رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں پر؟ ابھی 5.5 حصہ ہوگا. آرام سے بھی بنانا چاہیں بلڈنگ قاعدے کی تو بنا سکتے ہیں وہاں پر. تو جب سارے قرضے ادا ہو گئے تو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بچوں نے کہا اب تو میرا تقسیم کر دی، سارا قرضہ ادا ہو گیا، کب تک انتظار کریں گے؟ ابھی نہیں تقسیم ہوگا، 4 سال تک حج کے ایام میں میں اعلان کروں گا. اگر کسی کا قرضہ ہمارے والد صاحب کے ذمہ ہو تو آ کر کے لے لے. وہ جب سارا قرضہ ادا ہو جائے گا، کوئی ایک بھی بندہ نہیں جائے گا جس کا قرضہ باقی ہو، تب میں تقسیم کروں گا سارا مال جو بچا ہوا ہے. یہاں اتنا گھر، وہاں اتنا گھر، یہاں یہ، وہاں یہ، سارا وہ سب اس کے بعد تقسیم ہوگا. چار بیویاں ان کی تھیں، سلس کو الگ پہلے قرض ادا کے بعد سلس کو نکال دیا گیا، وصیت تھی. ایک ایک بیوی کو کتنا ملا تھا؟ کتنا ملا تھا؟ 10 لاکھ اور 2 لاکھ 12 لاکھ 48 لاکھ کس کا ہوا تھا حصہ صرف؟ بیویوں کا. سمن کتنا ہوا مولانا صاحب؟ 4 بیویاں تھیں تو 12 لاکھ ملا تھا، تو 4 میں کتنا ہو گیا؟ اب گویا کہ سمن کتنا ہوا؟ سمن یہ 48 لاکھ ہوا جو ان کا مال بعد میں بکا تھا. پورا مال جو ان کا تھا 5 کروڑ اور 2 لاکھ تھا مولانا صاحب. 5 کروڑ یہ 2 لاکھ درہم پورے ان کی جائیداد تھی. تو یہ بتائے امام خیر رحمہ اللہ نے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ غازی کے مال میں، ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی برکت عطا فرماتا ہے. یہ بھی اور اس کے علاوہ جتنے اور صحابہ کرام کے آئے 4 لاکھ باقی فلائن، اس کے بعد بھی سب کہاں سے آیا تھا نظارہ، وہ سب اسی طریقے.